Escoitas a Radio Municipal do Porriño. Saúdos de Tania Alonso. Hoxe imos falar dun deporte con grande tradición no Porriño. E ao dicir isto, moitos de vós xa saberedes que imos falar do ciclismo. E para isto, hoxe convidamos o noso estudo de Torneiros a Horacio Barros, presidente do Club Ciclistas Pol Nova Caixa Galicia. Bos días, Horacio. Hola, bos días. Grande tradición do ciclismo no Porriño, como mencionei. E xurdiu o club, porque xa existía este interese neste deporte, ou foi a inversa? O interese neste deporte fixo que xurdiu o club? Eu creo que o interese neste deporte, máis que nada, hubo unha persona que foi Guillermo Rodríguez Mito, que viu de Venezuela, era un porriñés que estaba en Venezuela, e cando xurdiu o de facer o club, pois foi a través del. En principio, as iniciales SPOL, pois quer dicir Sociedade Polideportiva. Tiñamos de todos os deportes. Empezouse por fútbol, atletismo, baloncesto, balonmano e ciclismo, como non. E despois, pouco a pouco, a través dos anos, pois foise deixando e só nos quedamos co ciclismo. Uh-huh. A ver, contame esa retaíla de categorías que tedes, que son unha morea. Bueno, a verdade é que son bastantes. Son empezando polos principiantes, alevins, infantiles, xuniors, féminas, élites S23, Master 30, 40, 50 e 60, e como non tamén cicloturistas, que son moitos. Temos alrededor de 185 ciclistas. Todos caben, todos teñen cabida nese club. A verdad que sí, con bastantes dificultades, pero bueno, vamos soportando. Dificultades a que te refires? Dificultades económicas, máis que nada, non de outra índole, porque cada vez costa máis ir a carreiras, incluso pois os coches, o gasóleo, todo, non, en unha palabra. E como está apoiando o concello, o club? Bueno, pois hai que dicir que moi ben, de logo contamos coa axuda do concello, que é unha axuda importante, non só a nivel de patrocinio para as carreiras, senón pois axudarnos en todo no que poden, e despois coa Xunta de Galicia, a Diputación e, como non, o patrocinador principal, que é Nova Caixa Galicia. E o Club Ciclistas Pol é unha grande canteira de ciclistas de grande trayectoria profesional. Nómeame algún deles. Bueno, a verdade é que sí. De aquí pois saliron grandes ciclistas como poden ser Manuel Carrera, hoxe concelleiro no Ayuntamento de Porriño, Óscar Pereiro, Álvaro Pino, Carballido, Teixeira, bueno, un largo etcétera, non? E outros que non foron tan importantes, pero que tamén foron bons ciclistas. Uh-huh. E quen está despuntando agora no club? Alguna futura promesa? Bueno, a verdade é que hai varias, non? Eu non diría futuras promesas, futuros ciclistas, pero bueno, que pouco a pouco se van facendo, como é un junior que temos que é bastante bo, que é Jacobo Ucha, e despois, como non, hai outros bastante bons tamén, de aficionados, de incluso féminas que van despuntando. Uh-huh. E a vida dun ciclista é dura e sacrificada. Cal é o día a día dun ciclista profesional? Bueno, a verdade é que bastante sacrificada, hai que dicilo. O día a día, pois, é entrenar prácticamente todos os días, faja solo ou chova, e facer uns bastantes quilómetros, xa nos aficionados, pois son máis quilómetros, sobre cento e pico de quilómetros cada día. Despois nos juniors entrenan hasta 100 kilómetros e despois a maioría dos ciclistas entrenan todos os días, aunque como dixen antes, chova. Uh-huh. En maio deste ano, se non me equivoco, recibiches unha distinción ao Mérito Deportivo de Galicia, da Xunta de Galicia, por toda unha vida dedicada a este deporte. Esperábalo ou foi unha sorpresa? A verdade que foi unha sorpresa, non? É unha agradable sorpresa, hai que dicilo, porque xa a través da vida pois xa me tiñan dado outras cousas, a Federación Española, a Federación Gallega, tamén habían feito un homenaje aquí en Porriño no Círculo Recreativo, tamén me habían dado outro premio no Círculo Recreativo, pero nunca contaba con eso, non? Eu creo que foi unha boa cousa. Porque ti tamén dedicaches moitos anos da túa vida ao ciclismo. Como recordas esa etapa? Bueno, a verdade é que prácticamente todos os anos. Eu con 14 anos empecé a correr en bicicleta, e despois estuve correndo hasta os 27 anos e a partir de aí, bueno, xa antes estaba no club ciclista e incluso fundos socios fundadores, estaba de director deportivo, despois pasei, bueno, fixen de todo no club, non? Bueno, e agora seguimos, mentras Dios nos axude e nos dé un pouco de salud, pois estaremos aí. En a túa longa trayectoria, recordas algunha anécdota? Ui, moitísimas, porque se podía decir, antes, cando eu corría, pois daqui a Pontevedra vimos en bicicleta para correr, en Porriño, incluso cheguei a ir a horas en bicicleta, quedar ali a dormir para o día siguiente, correr, e despois volver para cá en bicicleta. Esas son anécdotas importantes. Despois ir ao País Vasco, eu solo nun coche, botar 11 horas conducindo, e correr ali o sábado e o domingo, e volver para casa, e o lunes estar a traballar. Bueno, hai moitas, e logo dos ciclistas, como non, moitísimas. E que lle dirías a esas persoas que din que o ciclismo é un deporte aburrido? Esas persoas que votan a sexta co Tour de Francia? Bueno, a verdade é que eu tamén son un deles, non, que me poño a ver o Tour de Francia, se non está interesante, pois tamén se vota a sexta, non? Pero eu diría que non é aburrido, que é un deporte que desperta bastante interés. Prova deso é que cando ven a Volta a España ou a Volta o Tour de Francia, pois todo o mundo está pendiente desa siesta, non desa pequena siesta. E creo que é bastante interesante non ver o ciclismo. E últimamente están saindo á palestra múltiples casos de dopaxe. Cal é a tua mensaxe para esas deportistas que non xogan limpo? Bueno, a verdade é que eu creo que había que cortar de raíz eso, non? Lamentablemente é un moi malo para todo o ciclismo, e para nós en especial, porque vas a pedir diñeiro a calquer sitio e dices, vou para o ciclismo. Entonces xa parece que temos aí un santo que non é de moita boa devoción. Eu creo que aí había que empezar por cortar xa de raíz categoría que fora. Despois hai os que andan de alrededor do ciclismo, como son médicos, eu que sei, entrenadores que se prestan para facer todas esas cousas, pero desde logo o máis culpable creo que é o ciclista, non? Eso había que cortalo, porque senón pois estáselle dando un mal exemplo a todos os ciclistas xóvenes. Dende logo. E cales son as vindeiras citas do Club Ciclistas, Paul? Bueno, ahora mismo estamos empezando o ciclocross. Xa algún corredor foi por libre a correr alguna carreira por fora, por aí, algún corredor xa, pois incluso temos unha corredora asturiana que foi campeona de España e campeona do mundo de BTT, campeona de España de ciclocross, e que xa está correndo, xa ganou incluso dúas carreiras, que isto bueno, non me sala ahora o nome, xa despois che digo. Rocío Gamonal. E despois este fin de semana pois van a correr en Asturias xa uns cuantos ciclistas. O sábado e o domingo hai unha proba nacional, e a partir de aí xa vai empezar aquí a principios do mes que ven o ciclocross en Galicia. Nós tamén temos dúas carreiras calendadas, unha en Mosende e outra en Porriño, unha que vai ser o trofeo Horacio Barros, que se ven celebrando todos os anos, e despois unha no velódromo en Porriño tamén, que é o 18 de diciembre. Que ten que facer unha persoa que este interesada no ciclismo para apuntarse ao club? Bueno, vire xunto de nós, como non darnos o carnet de identidade, facerlle unha licencia que lle cubre en caso de accidentes, claro, tamén se necesita para correr, non? E cubrelle daños que poida facer a calquer outro e os daños de un. Apuntarse no club, pagas unha cota anual, e pois dáselle roupa, dáselle todo, e lávase a correr, non? Hai que dicir que tamén o ciclismo é un pouco caro, porque as bicicletas son caras, pero tamén os pais en eso colaboran, non? Compranlle bicicletas aos rapaces. Despois xa na categoría de aficionados pois non, xa lle damos nos bicicleta, pero en principio hai que facer eso, nada máis. As miñas preguntas remataron aquí, pero se queres engadir algo máis, estás a tempo, Horacio. Bueno, máis que nada dar as gracias, como non, ao Ayuntamiento de Porriño, porque é dun dos grandes patrocinadores nosos, que nos axuda en todo momento, a Xunta de Galicia, a Diputación Provincial, e como non a Nova Caixa Galicia, que é o patrocinador tamén principal. E despois a todas esas personas que están no anonimato, que nos axudan continuamente, tanto para traballar como para botarnos unha man en todas as carreiras que organizamos, tamén darlle as gracias a toda esa xente. Pois moitísimas gracias, Horacio Barros, presidente do Club Ciclistas Pol Nova Caixa Galicia, por acompañarnos esta mañá de mércores no estudo de Si Radio Porriño. Gracias a vos. Nos seguimos con máis contidos, concretamente co Porreemprego. Non desconectes.